بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى ولدتك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من التين كهيتي طير بإذني وتنفخ فيها فتكون طير بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوله قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. مخي نفي دا علم الغيب نفي دا علم الغيب دا تمام انبياؤنا وشوا في تمام انبياء اغا علم الغيب ندي غیبدان یو الله تعالی دے وسدی زینا ذکر کئی تخصیص دا عیسی علیہ الصلات والسلام چې ټول انبیاء کرام هغه غیب و نبوی تخصیص دا عیسی علیہ الصلات والسلام وکړو. دلتا فرمائی قال اللہ یا عیسی ابن مریم کلچویل اللہ تعالی یا عیسی دا مریم بچیام اصل کی یقول اللہ یا عیسی ابن مریم اصل کی داسی دے چوب وی اللہ تعالی پورز دا قیامت ماندی دا خبر عیسیٰ علیہ الصلات والسلام تب دا خبر ہوگی دا قیامت پورز باندی اللہ تعالی پدی مقام کی پنز خبری ذکر کئی. یو خبر تکثیر النعم زیاتوالے د نعمتونو پیسہ علیہ الصلات والسلام باندی عنوان بے داشی جل احتیاجو فی النعم الاللہ عیسیٰ علیہ السلام پر نعمتونو کی اللہ تا محتاجو عیسیٰ علیہ السلام بخفل اقفل زاند پارا نعمتونو نشو پیدا کولے نعمتونو کی اللہ تا محتاج دے نو تاسو ورتا سنگا الہ وائی سوچی بل چا تا محتاج دے ناغو الہ نشی کے دے مدل دا فرمائی اذ قال اللہ کلچ و بوئی اللہ تعالی یا عیسی ابن مریم دا قیامت پورز باندی یا عیسی ابن مریم اذکر یاد کا نعمتی علی کا نعمت زما پتا باندی والا والدتی کا اوستا پا مور باندی تی مریم دام فاغیمی نعمتو نکریو داغید صفائی دفارا ما دلائل ولی گل داغید صفائی دفارا ما تگو یاکلی پزنگو کیم فما شموالکی اذ ایتو کبیروح القدس کلچ ماتا مضبوط کری پاگ جبریل امین باندی جبریل امین بتاتا وحی راورام داغی پا وجہ باندی ایتا بیان کون کے دا توحید جوڑ شوی جبریل امین پوجا بانی ما تبر وخی جولی اسمانونو تا تما مضبوط کری پا جبریل امین باندی بروح القدس مرادنا دینا مراد جبریل امین دی بلا خبراتو کلیم الناس فی المهد و کالام بل نعمت چتاب خبری کولی در خلق سرا پا ماشوم والی کی یا پا زنگو کی و کالا او پا بڑا والی کی یعنی بڑا والی کی با تا هم خبری کولی پا پوخ عمر کی یعنی دا بحث و دا قیامت و رضا آغی و رضی باز دے نزکا وی چی تابا خبری کولی ماشوم والی کی مخ کی دا پرتکی دو دا اسمان نا کل چی دا قیامت علامات راغلن نتابیا کتا چی راغلن نبیام دی توحید خلقو تا فراو دا توحید بیان دی کاو پا پوخ عمر کی تا 33 سال پا عمر کی برا قتل اے دے بیرتم چی را کجیگی پا دا عمر کی برا کجیگی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ كَلَ جِمْنْغَ اُخُدُ تَعْتَى قُرْآنَ وَسُنَّةَ یعنی کل چیتا دا اسمان نکتر کشی نتاتا با قرآن و حدیث اغو خود لیشی وَالتَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ او تَوْرَاتَ وِنجِيلَ مَخِّدَ فُرْتَكِ دُونَا تَعْتَى تَوْرَاتَ وِنجِيلَ خود لیشیو وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَلَبَتِ تَجُولُ وَالْخَطِينَا كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَشَانَ مَرْغَبَانِ يَوْ خَبَرَ وَشْوَا چَلَ احْتِيَاجُ فِي النِّعَمِ إِلَى اللَّهِ فَنِعْمَتُهُ كَيَوْ اللَّهَ تَمُوتَاجِ وَذَرِ زَيْنَ ذُوَيْ مَا خَبَرَ ذِكْرَ كَيْ چَلَ احْتِيَاجُ فِي التَّصَرُّفَاتِ إِلَى اللَّهِ فَتَصَرُّفَاتُ كِي تهم یو اللہ تا محتاج وی او گور کنا و استخلق من الطین کلب چتا جوڑ کرا دا کٹنا که حیعت تویر پشان دا شکل دا مرغ باندی دا کٹنا بے مرغی جوڑ کرام بی اذنی زما پا حکم سرا بطن فوخو نتاب پوکیو کو اکثر اغا ما هم خفره که چوه اغا به جوڑه و پتن فوخو نفوکه بتاو کو بیها پدی کی پتکونو تویرا نشو بدا الوتن که بی اذنی زما پا حکم سرام دقتی نبا مرغیتا جوڑه کلام پا حکم زما باندی تا با پاگی کی پوکه و کو اغا با الوتن که شوم یا دا چې د خلکو د نظر نه به پنا شو بیا به کته پریوتو لوی دبام د الله رب العزت فرمای چې دا تا زما په نوم کول زما په حکم سره تا خپل څه قدرت نو او بل قبل بل تصرف تبرئ الاکمه والابرس جوړول به تا مرزادلون جوړول به تا د مور نه پیدا شوی ړوند والابرسا او اغبرگی مرض والا بی اذنی زما پا حکم سرام برگی مرض والا با دل اسراق و اغبا خشو آغا مرزا دیلون چی دا مور نبالون پیدا شو اغبا مخشو دا ولی صالح سلام آغا بیترین طبیب و دا اللہ پا حکم سرا ولی پا دا غوکی دب دبا دا دکتران وام نو اللہ رب العزت دا سی نبی را ولی گوچ یا غیف مقابل کی یو ڈاکتر هم مقابل نشوکا ولی لکو گورا موسیٰ علیہ السلام پا وقی ساہرانو دب دبا واللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام لدا سی جو موجزا ورکلا چی ٹول ساہران اکین سرکلا نبی علیہ السلام پا وقی آغا زورنا دا شاعرانو وا اللہ رب العزت نبی علیہ السلام لام دا سی کتاب را ولی گوچی و شاعر هم دا غی مقابل و نکرام نو و تبری الاکما جوڑ والبتا مرزا دلن والابرسا برجی مرز والا بی اذنی زما فا حکم سرام بلد خبرا و اذ تخرج الموتا اور ایستل بتا مڑی بی اذنی زما په حکم سرا لاړو با قبر تبو درید قم بی اذن اللہ د الله په حکم باندې پاسام نو آغا مڑے برا پاسے دو حالات معلومات بیتے ہو کبیت تا بدا گشو یو زنان راغلا عیسیٰ علیہ صلات و السلام تا ہوئی یا عیسیٰ زمان رو رو پات چوئے دے آغا ستا مر گرے ہو اچانک تلے دے ماتے سا وسیعت نہ دے کرے خبری را سا ندی کری انتہائی خفیم اوستا مرگره ده نو تدا شکار وکان چه اغار اجوانده که پا حکم ده اللہ چه ما سره سو خبری وکی سال سلام لارو آغه قم بی اذن اللہ ورطوه لغار اجوانده شو خبری خور سرم وکوه سال سلام دیر تا وفات شو نو ایستو خرج الموتا کلب جتا رجوانده که والمری بی اذنی زما پا حکم سرم دا ټول تصرفات تا پدی کی والا تاوی محتاج وسبل خبرام و اذ کففت بنی اسرائیل پدی برکی و نکتبل دا فتنفخ فیها فتکون طویرن کلب چتاپو کیو کو فاغیکن آغا بشوالو تن کی مارغا کلوی فتکون فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا كَلَوَيْ فِيهَا كَلَوَيْ فِيهِ دَوْلِ دا فَاعْتِبَار دَ مُذَكَّرَ دَ مُؤَنَّثَ رَوَيْ كَلَا زَمِير دَ مُؤَنَّثَ رَوَيْ كَلَا دَ مُذَكَّر رَوَيْ زَمِير دَ مُؤَنَّثَ رَوَيْ فِيهِ نَا فَاعْتِبَار دَ هِ اَثَرَ هِ اَتَغَ مُؤَنَّثَ او زمیر دا مذکر چراوڑی نا آغا پا اعتبار دا تین سرا دا خٹی سرام ندلتا لکا وطنفقو فیها تا پوکیو کو پاگی کی دلتا مذکر راوئے دیم ندید ای پوری آغا دو خبری ذکر شوی چی یو احتیاج فی النعام الاللہ یو اللہ تا فنعمتنو کی تب محتاج اغا دویم خبرا الاحتیاج بی تصرفات الاللہ تصرفات کی او اللہ تویت محتاج وس اغا دویم خبر ذکر قیر احتیاج فی الحفاظت الاللہ حفاظت کی ہم تیو اللہ توی محتاج تچا بچ کرے ویتا تپتا دا چی دعوت توحید دکاؤم او تا تا چا بچاو در کرے دیستا چا حفاظت کرے او بن اسرائیل خوتا و جلی اغیستا دا قتل منصوبی جوڑی کری ویم اغف پل مجلس کی جاسوس ناسو اغی بہر تا خبر ورکاو چی رازی دیزائی کی ناستے و اللہ رب العزت اغبر او چتکو و اذ کففتو بن اسرائیل کلچی ما بن کرل ستانا بنی اسرائیلان کستانا از جیتا ام کلچ تارات لوکرل دیوتام بل بیناتی فادلائلو واضح سرام فقال اللذین کفرونو ولا کسانو چاغدی کافران منهم ددیونا ان هذا نددا بیان الا سحر مبین مگر جادو کارام تاور لمو جزات راوڑل دیویل دا جادو دیم او گورا وسط دی زمانہ کی هم مرزا غلام احمد قیدیانی آغا پیو و جبان دی خو کافر ندے ہر زی کی دا کفر لاری دی دا آغا فخفل یو کتاب کی لکی چی دا عیسیٰ علیہ السلام پلاس کی بغیر دا جادو او دا کود او دا منترونا نور سنو اغب کودی کولی اغب منتری کولی اغب جادو کون اللہ رب العزت فرمائی فقال الكافرون فقال الذین کفروا منهم اللہ ویدہ کسان کافران دی دا مرزا احمد دام قادیان دام کافر دے ان هذا نویدہ نددہ لا بیان الا سحر مبین مگر جادو کارام وَإِذَا أُحِيطُوا كَلَّتِ مُنْغَا فَزَلَكِ وَاچَوَلَا خَبَرَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کله چې مونږه الهام وکړو کله چې ما الهام وکړو الله رب العزت فرمایل الحواریینا هغه ځوانانو ته وحی پر ډیر مانو سره راځي په مانا د وسوسې باندې راځي لکه سورې انعام 112 کې وکذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ویمونگر زولی دی دا هر یو نبی دا فارا دشمنان دا شیطانانونا او دا انسانانونا جنات و انسانانونا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وسوسی اچھئی دا بعضنا بعضو تا مولما خبری دا دوکی او بلتا وسوسی ورا چھئی یا دا غشان یوحی پمانا دا حکم سرا لکا سورِ نحل 68 نمبر آیات کی ذکر کئی وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مونگوی مچو تا حکم کرے دے چھ زان لا کورونا جوڑوئی زان لا بغرون کی کورونا جوڑوئی نو پمانا دا حکم باندے ہم رازیم دغا شانتی سور انفال 12 نمبر آیات کی ہم دغا ذکر کئی خدلتا و اذ اوحیتو الى الحواریینا فمانا دا اچولو باندی پزرکی دا چولو فمانا دا الحام کولو و اذ اوحیتو کلچ ما و چولا پزرن دا دی الى الحواریینا دا حواریینو کی دی زینا غسل و رم خبر ذکر کئی دری مکی ذکر شی سلو رمدا چی انتخاب الصحابہ فملگری پیدا کولو کی تماتوی موتاج ملگری دینو نما در لمرگری درکم پاغی کی تمات محتاج ویتا پقفل زان لنشو پیدا کولے و اذ اوحیتو کلچ ما پزلکی واچول الی الحواریینا اغزوانانو تام اغا خاص ملگری دیسا علیہ السلام چیو ان آمینو بی چی تاسو ایمان نوڑی پا ما باندی و بی رسولی او زما پا رسول باندی قالو نواغی ویل آمن نامنگ ایمان روڑ دے و شہد او تم گواشا بی اننا مسلمون چی مونگیو مخلصان مونگیو خالصتا ملگری مونگیو دیر اخلاص والا مونگا دزرنیو مسلمانان بس دے بیا اذ قال اللہ کلچو بوی اللہ تعالی یا عیسی ابن مریم یا عیسی ابن مریم اذکر یاد کئی نعمتی نعمت زمان علیکا چی پتا باندی دے والا والدتی کا استا پمور باندی اذ ایتو کا کلچی تمونگا مضبوط کری بروح القدس پا جبریل امین باندی تکلم اللہ سا فی المہدی وکالا خبری بدی کولی دخل قسرا پزانگو بڑا والی کی تفصیل مکی دیر شہر ہے و اذ علم تکل کتابا کلچ منگتا توقو دل کتاب والحکمتا او سنت پزدرا کدی دو داسماننا و التورات والانجیل مکی دفتو دسماننا خودر مدرس تورات والانجیل و اذ تخلقو کلبچ تاجول والمنت فینی دفتنا کہی اتت ویر فشاند شکل دمارغ باندی بی اذنی زما پا حکم سرم فَتَنْفُخُونَ فُكِبُوكُ فِيهَا تَفَرِيكِ فَتَكُونُ طَيْرًا نُشُبَ غَلْوَتُنْكِ بِإِذْنِ زَمَا فَوْكَمْ سَرَامْ وَسَمُشْرِكَانْ رَوَتِ دِي آغَ مُشْرِكَانْ وَيْجِ شِيخ عبدالقادر جلانی وَيُبُرَا غَدَيْ سَالِ سَلَامْ نَادَ غَدَرَ جَوْچَ تَوَاتَ سُبَا وَرَيْ بَيَرُنَا پایو غورا او یو مړی تا ودرې دو مړی ته ویلم کسان ور تراول چې مونږ ته خپل درجه او خایا او راځي مړی پاتلاړل وایسال السلام بچ کله مړی راځوندې کاون ورته وی چې بی اذن الله د الله په حکم را پاسا وسما تا غورا او عبد القادر با مړی تا ودرې ورته وی چې قوم بی اذن زما په حکم را پاسا وای مړې بارا پاتې داسې مشرکان دي عیسی علیہ السلام هغه د الله په نوم را پاس او ته څنګه وې چې زما په نوم باندې دا شیخ عبدالقادر جیلانی او اولیاء الله او بزرګ هغه دا کارونه نه دي کړی دي خلکو د خپل ځان د خبرې جوړې کړې دي نو بدا کونو تویرن نو شو بدا مرغ بیزنی زما په حکم سره وَتُبْرِئُ الْأَكْمَأَ وَالْأَبْرَصَ أَوْ جُلُوبَ بَدِي مُرْزَادِلُن أَوْ رَغِي مَرْزْوَالَام بِإِذْنِ زَمَا بَهُ كَمْ سَرَا وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى كَلَبَتِ تَارَجْوَنِ كَوْ مَلَ بِإِذْنِ زَمَا بَهُ كَمْ سَرَا وَيَكَفَّتُ كَلَشِ مَا سَنَ بَنْكَل بَنِي إِسْرَائِيلَ كَسْتَانَا إِذْيَتَهُمْ کله بچتا یک شرگا کله بچتا راول دیوتا بل بیناتی دلائل واضح فقال الذین کفروا دیوتا کافر ویلا کسانو شادی کافران منهم دیونا ان هذا ندید بیان الا سحر مبین مگر جادو کارام وإذا وقيت وكلت ما فزرك واشول إلى الحواريين أغمر غرستاتا يا غحواريين تا أغزوانان تا حواريين سوكو تفصيل مكي ترشوه دي